Людмила Калашнікова. Чого не можна купити за гроші? Лідія Володимирівна зайшла до класу відразу після дзвінка. Зачекавши хвилинку, поки збуджені після перерви семикласники втихомиряться, вона, як завжди, не поспішаючи, опустила журнал на учительський стіл і пильно оглянула клас. «Дуже добре, що сьогодні присутні всі», – задоволено мовила вчителька і загадково всміхнулась. «Ми разом працюватимемо над твором роздумом із цікавою темою». Учні жваво переглянулись і з нетерпінням чекали. «Яка ж то тема?» Учителька підійшла до гарно вимитої дошки і чітким впевненим почерком вивела: «Чого не можна купити за гроші?» Діти відразу загомоніли, клас наповнився лісом піднесених рук. «Я вважаю, що за гроші не купиш людського щастя», – першою висловила думку Олеся з першої парти. «Добре, так», – погодилась Лідія Володимирівна і запросила до бесіди непосидючого Максима, котрий вище за всіх тягнув свою руку. «А я кажу, що повагу до людей!» – одразу випалив хлопець. «Слушно». А далі учні по черзі називали то одне, то інше, намагаючись навести якомога більше прикладів. Поет сказав би, що за жодні гроші не придбає собі більшого таланту, а сумна людина, мабуть, була б дуже щасливою, коли б купила собі хоч дрібку радості, романтично мовила Марійка. Ліля, ледь зашарівшись ніжним рум'янцем, згадала стиха про кохання, яке не має ціни. Клас із нею теж погодився. «Вірність ніколи не купується», – сказав хтось із задніх парт. «А що годі повернути старій людині, коли б вона й дала велику суму?» – запитує Лідія Володимирівна. «Молодість!» – майже хором відказує клас. «А коли у сім'ї ворожнеча, і ніхто не має спокою?» – знову дивиться вона на учнів. «Злагоди й миру! А здоров'я можна купити?» Із-за парти підвівся високий Олександр. «Ліки всілякі можна придбати, а здоров'я, на жаль, ні, воно безцінне». «Отже, – узагальнила вчителька, – ми дійшли висновку, що у світі є речі, які неспроможні купити навіть найбільші крутії мільярдери». Вона перевела погляд до вікна, де сиділа чорнява Настуся і задумливо слухала відповіді однокласників. «Настусю, а ти якої думки?» Усі повернулись в її бік, і в класі запанувала мертва тиша. Настя була з богобоязної сім'ї і своїми поглядами відрізнялась від товаришів. «Цікаво, що вона зараз скаже!» Допитливо дивилися на дівчинку 20 пар зацікавлених очей. Настуся зібралась із думками і впевнено промовила: «Навіть за гроші і скарби всього світу ніхто з людей не викупить своєї грішної душі, не придбає спасіння і життя вічного. Цього не сплатити нічим, що існує на землі і в космосі. Та хоч цей безцінний скарб, сам Бог дарує його людям даром, бо за нього Син Божий заплатив на хресті сповна. а ще не купується мудрість. Господь теж дарує її кожному, хто в нього попросить. По класу пішов тихий шепіт. Хтось із хлопців став сміятись дівчинки. Учителька стояла біля столу і вичікувально мовчала. Потім, заспокоївши учнів, швидко запропонувала. Отже, діти, ще раз згадайте все сказане, добре обміркуйте й запишіть. На стіні релігійні переконання писати не обов'язково. Тактовно промовила вона і заходилась гортати журнал. Дівчинка тихо сіла на місце і схилилась над зошитом. «Настю, то ти висловлюватимеш свої думки у творі?» – зацікавилась Іринка, подружка з парти. «Адже тобі можуть зменшити бал у журналі». Настуся, нітрохи не вагаючись, тихенько їй відповіла. «Я мала це всім сказати. І байдуже, яка в мене буде оцінка у звичайному паперовому журналі чи зошиті. Я певна, що Господь мені поставить відмінно у своєму небесному щоденникові».